قرآن د نورو مسائلو ذکر درته فرمائی دیو جن بازی کتابونو کې د باب سونوان نشتا ابازی عنوان ورکڑے دے وی باب اختلاف القرآت و جمع القرآن د قرآن د قرآت و اختلاف و جمع د قرآن الفصل الاول فصل اول دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال دے فرمائے سمعت هشام ابن حکیم ابن حزام ما اوریزلی د هشام ابن حکیم ابن حزام نا یقرأ سورۃ الفرقان چاغ سورہ فرقان لستو پمس کی لک پر روایت دا احمد کی دا سراغلی علا غیر ما اقرأها بغیر داغن چې ما بسنگ لستو وکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرانی ها چې ما ته داس لستو نو د داغینه بغیر په بل قرت سره لستو نو عمر رضی الله عنه وین قریبم زو فَكِتُ عَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ عَنْ قَرِبُمْ چِ تَلْوَارُكُمْ فَدْبَانِ فَتْحَ دَ عَمْزِ دَ وَسُكُونَ دَ عَيْنْ دَ أَعْجَلَ عَلَيْهِ فَتْحَ دَ جِيمْ دَ عَبَازِ كِ زَمَ دَ حَمْزِ رَاغْلِ فَتْحَ دَ عَيْنْ دَ او تشدیج دَ جِيمِ مَقْسُورَ دَ ان او عجل علیه ای چې جګړو کم د سرا او تلوارو کم پد ثم امهلته بیا م ورته مهلت ورکو حتا انصرفا تر دې چې غرو ګرځې د مزنا او د قراتنا ثم لببته برضایه بیا م ورته غاړه کې صادر واچولو فجئت به رام واست رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا ما ورد الذين يقرؤ سوره الفرقان للي سوره فرقان على غير ما اقراتني بغیر داغنه چې تاسو ما تلسته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا پرېږيزا هغه ته اقرا ولا فقرا القراءه التي ویلوستو قیرت آغا سمیعتوهو چی ما تے او ریدلیو یا قرآو چلوستوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ها کذا انزلت دا سے نازل کڑے شوئے سم قال لی بی ما تے اقراتو لولا فقراتنو ما ملوستو فقال ها کذا انزلت ویدات چی سنگوی دا سم نازل شوئے دے انہا زل قرآن بیشک دا قرآن انزل علا سبعت احرفن نازل شوه ده پو احروف حرفونو سرا فقرؤوا ما تيسر منه للي ده دين آغا چه سانوی ده دين متفقن علیه واللفظ لمسلم او الفاظ دی ده کده امام مسلم رحمه اللہ دی ورا تواتر دا حدیثو دے پدی سبعت احرفن بارے ابازی کی دری راغلی علا سلاست احرفن اختلاف دے دا علماؤ پدی وو حرفونو کی گن اقوال دی وی بازی پینزو دیر شو تا پکی اقوال رسولی اکثر پدی کی غیر مختار دی او د دې حدیث په معنا کې اختلاف دی او سلویخ قولونه دی پکې هغه نزیات مشهور ګور دادی یو دا وې دا حدیث مشکل له عددی د معنا پته نه لګي ځکه د حرف اطلاق په لغت کې په حرف حجاب ان امرازي او کله حرف کلمې تم وای کله معنا او جهت تم وای. یو قول د علماء دا د نام غنو خوخ کړي یو دا د جدید او لغات مراد دی مشهور بالفصاحت په لغاتو د عربو کې نو دای وی مراد د احرف نه لغات دی یاد دین مراد اغه وو وجدی د معنا چې په الفاظ مختلفه سره ادا کیږي لکه اقبل وتعال وهلم وعجل واسرع الفاظ ګوره جدا جدا دي خو معنا د ټولو یو ده. ادام دې چې د احرف نه مراد دي تغایر د الفاظ وي سره د اتفاق د معنا نه. یادی نه دی مراد هغه وجه د اختلاف وي لکه ګوره اختلاف په اسماو کې مفرد تثنیه او جمع تذکیر او تانیث یا اختلاف د تصریف د افعال او د ماضی مضارع امر درې موجود د اعراب سلورم څخه کمې زیاتې تقدیم تاخیر ابدال یا اختلاف د لغات لکه فتحه مالا تفخیم ترقیق ادغام اظهار سو کوئی دغت مراد دی. ابازی وی د دین او اصناف د کلام مراد دی او هر یو نوع جز د اجزا او د قران نا لکه ګور امر نهی وعد و وعید قصص حلال حرام محکم متشابه و امثال او سو کوئی د دین اختلاف د په کیفیت د نطق کی په کلماتو د دی چا ادغام کو نو چا اظهار کو چا تفخیم کو نو سوک ترقیق کای اسو کی مالک ایسو کی شباع سوک مد او سوک قصر و ایدات مراد دی. نو قران حکیم په دی باندې سشوه نازل شوه ده فقرو ما تيسر منه اولو لیتاسو هغه چې آسان وي د دینا متفقن علیه واللفظ لمسلمن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال سمعت رجلا قرا ويوامر ذلی وسڑین و یاتی ولست و سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرا خلافها ماذا اللہ حبیب نا اريد لی چغد دی قرات نہ خلاف لستو بالقرات لستو راتل میوکل پدسر نبی علیہ السلام تفاخبرتوهو نو خبر می ورکو فعرفت فی وجی الکراهیه نو زپو شم چې په مخ د غوی کې د بد غنلو اثرات ښکار شول. فقال کلاکما محسن ویتاسو دوارا خامل کون کی فلا تختلفو نگر اختلاف مکوئی اے یوشی شریعت کے ثابت دیتا پی جنگے گے اے گر پیغمبر خپشو پی کنا یو قیراتم ثابت دے بلم دے دا اللہ و دا رسول حکم دے دا پی گی جنگے گی دا سی گورا دا دی ایمو پا منس کی دا کم احادیث کل دا سیوی کل رفع الیدین راغلی کل عدم کل جهر کل اخفاء اوس پدې کې جنگيږي دا غو جنگونو مسلې نه د الله د حبيب خفشو او د بد غنولو اثرات په مخ مبارک کې ښکار شول. وی ګور دوان نیکی کون کیای زکه حکم د شریعت دی فلا تختلفو نو اختلاف مکوئی چدا اختلاف بیا کفر او بدعت ترسی او دین فتنه جوړیږي او دین شک او شوبي جوړیږي. فإن من کان قبلکم اختلفوا تاسو نمخ کی چی سو کی اختلاف کړو فهلکو نذدی وجنا هلاک او تباشل رواه البخاری رحمه الله. دوبئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال کنت فی المسجد دی ویز پ جمعات کیم فدخل رجل یصلی رادن شو سڑے مجھے کول فقرا قرات ناغی قرت لسن کرتھا علیہ ما انکار کد دی قرت پا ثم دخل اخر بیا بل را فقرا قرات ولست قرات سوا قرات صاحبی سوا د قرات د مرغرینا. فلما قدوین الصلات کل جم مزق دخلنا جميعا وردن شغن پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما ان هذا قرا قرات انكرتها لي د قرات لس يو قرات ما انکار کو پاغي ودخل اخر فقرا سوا قرات صاحبی او رادن نشو دابل ند د خپل مرګری د قرت نسخه سیوا قرتو کو. فامرهم النبی صلی الله علیه و علی وسلم دواړو ته نبی رسول سلام حکم کړو فقرها نو دواړو لستر کړو. فحسن شانهما نخی ګړل او شان د دې دواړو. فسقط فی نفسی من التکذیب و یغرز ولش پزړه زما کې د تکذیب نه ولا اذا كنت في الجاهليه او داس منو کله چې زوم په جاهلیت کې دی او مبالغه وکه هي بس انسان کمزور دی کله لوی زړونو کې یو قسمه وسوسه راشي. فلما را رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قد غشيني کله چوکته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې پټکړه او مالره پټکړه او هغه د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم وکته زوارب فی صدری نو وهلو کلپسی نظما کې تاسو گزار ورکو. ففستو منه نو زه داسې بایدلی وي زمانه د هغې د وج نه عرقن خولی وکهما انظرو الله فرقن داسې حال مې جوړ شو تا به وي چې ځ الله لګورم د یارې د وج نه او د الله د حبیب د لاس د برکت د وج نه. فلما اصوابته برکت زور بي صلی الله علیه وسلم بیدیهی نو اللہ د سینی نو وسوسی بوتلی ادے بیا یقین تراغ او وی کتل اللہ تا د یری د وجه او ملامت یا د وجنا. فقال لی نو مات د اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابیو اے ابی اور سلی لیا وحی کڑی شو ما تا نقرا القرآن علا حرف چیز دی قرآن پا یو قیرت او حرف نلم فردتو الیه نما جبریل علیہ السلام یا اللہ طرف تا واپسیو کا انحوین علی امتی دا چی سانتیاو کا زما پا امت فرد دیلی سانیا نو واپس شما تدویم کارتوی اقراو علی حرفین پا دو حرفنو اللہ فردتوی لیه نو ما واپسیو کا اللہ یا جبریل علیہ السلام تا انحوین علی امتی چه سانتیامیو کو پا امت فرد دیلی ثالثا اقراو علی سبات احرفن اے ویزا پاو حرفن ویلولا ولک بکل ردت او تال پا حر واپس ایبانی تاسولر پا حر واپس ای ردت کہا چه تالمی پاغی واپسی کڑی مسئلتن یو سوال لے چه در کول بشی تسالونی ها چه تاسو مان باغو غواڑی نو دا اللہ حبیب فرمائی فقلتو اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی ورد وخوی بس پورا کر اللہم امت می بخنو کی او اللہ دا خپل حبیب دعا گانے قبلی الله دې مونږ او د الله حبيب دې ټول امت تبخنو کی واخرت الثالثه ليوم رستو کړي مې د درې ما غرزي تیار غبو الی الخلق كلهم چې مين بکای ما طرف ته مخلوق ټول حتا ابراهيم عليه السلام تر دې چې ابراهيم عليه السلام به ما تسکای ګورو اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي ویوال د کبائر والو د پارا او دویم د صغائر والو د پارا او دریم مې رستو کړی دا چې ټول پیغمبران به ما ته توجه کوي او ما طرف صبر رغبت کوي رواه مسلمون ابن عباس رضی اللہ عنہ مان روایت دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اقرانی جبریل علی حرف ما تا قرآن لسے و جبریل سلام پہ او حرف او دا حرف مختلف مقاصد در لمخی لشل فراجعتو ما اور سرم راجعو کفلم ازل لستزیدو امیشم چماتی دا زیات والی مطالب کول و یزیدونی او مالی زیاتولو حتی انتہا الی سبت احرف انتہا شوو حرف نتا ابن شہاب وی بلغنی ان تلک السبعت الاحرف ویدا و احرف انما ہی فی الامر تکون واحدا دا پاکیکت کی ہو دی لا تختلف فی حلال ولا حرام او دی پا حلال و حرامو کی اختلاف نرازی مرجع د ټولو یو دا اگر که اختلاف د الفاظ وي اگر که اختلاف د الفاظ وي متفق علیه الفصل الثانی دویم فصل